صورت کې لکه سرنګي چې الله رب دې عزت په دې اوله رکوع کې دلایل عقليه ذکر کړیو او بیا ورپسې په دوه رکوع کې په دې دوه مرکوع کې الله احوال د مجرمانو ذکر کړیو او درې مرکوع کې د مؤمنانو د دوه ډلو بیان کړو یوا غورا او بهتره ډلوا نو دا غي د جنتونو نعمتونه ډېر اعلی ذکر کړو او دای پسې بل ډله درجه کې لګه کما ونو ویلی و من دونهما جنتان بس هو بهو دا صورت د دې مخ کی صورت د پاره تفصیل لے هغه کې درې ډلې ذکر کړې وي دا درې ډلو تفصیلی احوال پرې کې ذکر کړي درې ډلې یو د مجرمانو کافرانو ډلوا او دوه ډلې د مؤمنانو وي نو پدې کې الله وایي وکنتم ازواجن سلاسا پورز د قیامت بدرې ډلې جوړې شي یو اصحاب المیمنه دویم اصحاب المشعما او دریم السابقون او د دې دریو ډلو کم احوال چې د مخ کی صورت کی ذکر کړیو ناغه کې اجمال او پدې کی تفصیل لے او بیا ورپسې الله رب العزت دلائل عقلیم ذکر کوي او سلور یو سلور دلائل عقلیه ذکر کئی اللہ دی سور واقعہ کے او داغ مبارک سورت تے چی ددید فضائل مبارک روایات کراغلی چی اگر روایتو ندید ایک روح المانی امام قرطبی او ابن کثیر ذکر کری حدیث پاک کی راغلی دا حدیث مشکات شریف کیم ذکر دے او دے دے کی تقریبا تمام مفسرین ذکر کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار شو نو کل چیغ بیمار شو دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دور حکومتو ناغی عیادت او تپوس تراغی لکه سنت طریقه دا دی بیمار او د مریض تپوس کول او د عیادت خپل آداب دی نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ توی ما تشتے کی تعالی دا کمی خبر شکایت تے او تکلیف تے لکه بیمار لخام خاسرے وی تعالی سے تکلیف دے سے شکایت تے ناغوی زنوبی زنوبی بس زما د گناہونو شکایت تے لکه مون مریضان وایو سر می خوگی گی خپ می خوگی گی تبی نتنگیم ناغوی بیماری پزیوی زنوبی زنوبی بس د گناہونو شکایت تے وی فما تشتہی ستا اشتہا ستے کی گی لکه مریض لسڑے وی زلد سلے کی گی ناغوی رحمت ربی رحمت ربی زما د خپل رب رحمت تزړه کی چې الله ربانه او رحمېږي بے وی الا امر لک بطبیب یو حکیم او طبیب تنوام چې علاج دیو کنا اور ته وی طبیب او امرزنی اغل وی طبیب خوز بیمار کړه نو بل مالک همزه کی طبیب لټه بیا ورته وی الا امر لک الا امر لك بعطواء تا ته حکم د ساعتوا او داتی نکم چې ملاو شي در لاغ ویلا حاجت لی فيه زما هي حاجت نشتا نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وي يكون لبناتك من بعدك استاد دی لونو د فارب استاد وفات نفس نا ورته وي تخشى على بناتي الفقر وی ولیت زمان پس زما په لونو باندې د فقر او د غریبۍ لري لکنن مسلمان دی غم په مخه کړی چې بس باندو نه یو بیماری چې دې مرشي نو چون کې د دې اولاد د پاره رازق او مالک نشته د نه پس به هغه ته دادا ملوي نا ورته تخشا علی بناتی الفقر ولیت زما په لونو په د فقر بارکې یریږي فقر بارک میری گئنی امر تو بنا تھی یقرأنا کل لیلۃ سورۃ الواقعہ ما خپل لونو ته حکم کړي روزانه د شپې دا سورت مبارکه لولي. او ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دي چې فرمایلی من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبه فاقۃ ابدا. سوک چی سورہ واقعہ لولی ارش پا نو دتا بدلو کی شکایت چتم نملاوی اللہ دتا پر رزق کی فراخی براولی. او بیادا پا گنو سندنو سر دا حدیث راغلے گنو اسانیدو سر دا حدیث راغلے ددی گورا بازی اگر ددی حدیث بارکی چاہتا پوسو کو جدا حدیث و یہ را بازی چاویلی چی سندن ضعیف دے و دې کې دا کم روایت چې امام ابن کثیر ذکر کړي نو تقریب کې علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وای چې دې دا راویان صحیح دی او ثقه دي. ځنې وخت یو حدیث دی یو سند بارہ کې علما وای چې دې سند ضعیف دی ناغد یو سند په اعتبار باندې تنقیح الروات داد مشکات شریف یو شرح ده نداغی شارح دی حدیث بارکی وی دی مشکات اغا حدیث بارکی وی دا حدیث حسن دے زکا دے کسرت الطرق سر راغل دے دارنگی مرعات المفاتیح دا دی مشکات شریف شرح دن آغم دی حدیث مختلف اسانی ذکر کری اویلی دی چدا سشے دے دا حدیث سندن حسن دے. حافظ البانی چې د مشکات شرحه کې دی حدیث ته د ضعف اشاره کړې نه ده دی یو سند په اعتبار دا مجموعی طرق له چوغوري نو دا حدیث ثابت دی. لیکن امام ابن کثیر هم روایات ذکر کړي لیکن پاغه باندې اس قسم جرحه دینه د ذکر کړي او دا په خپل یو لوی محدث دی یو لوی شان والے دا حدیث سندن ثابت دی چې کم مسلمان د شپې روزانه سورې واقعیا لولي نو دا آغا پا رزق کی اللہ برکات راولی رزق کی اللہ برکات راولی. اسم دے باداتو دا خوف الہی دا وجن اللہ وعدہ کرے کہ او سڑی کی دا اللہ یر دا خوف الہی دے دینداری دا نو رب العالمین دبان تنگی نراولی او کرامشی نو اغی کی او راحت او سکون دا تملاوی اللہ وی ومن یتق اللہ سوک چے دا اللہ نو یرے دو نداغی پا فوائدو کی وی ویرزقہو من حیث لا یحتسب داغا طرف نبا اللہ دل رزق ورکی چل دب خیال و گمان کیلی. نارنگی دے مز بارک مراغلی علماء علی کری مخ کدر لسور اتو آہا کی تیرو لکسرنگی دا تبلیب والا دوستان وی جرم مز سر رزق فراخ کی ندا مسئلہ دا قرآن قرآن کی ثابت دا چی دا مز سر اللہ رزق کی فراخی راولی مجھ سر پر رزق کی اللہ رب العزت فراخی راولی او دا بعض گناہوں سر رزق خرابی گی و ختمی گی لکا سود معاملہ دا نو روایاتو کراغلی چی دا مال بتباکی حرام کاروبار والتا سو قتل ہر سر اخپلا معاشرہ کیوں گو رہی سمر خلق پی حرام کارو نہ کئی او خلق کوئی فلانی لو گو رہا فلانی لو گو رہا لیکن یہ سو رزی دا زلت او دا رسوائی او شرمندگی سر پر مخائی دارنگی دا زنا و بدکارو سر اللہ رزق برکات ختمی دا مخ نور ور سر ختمی نو بازی گناہون دا سیدی چی داغی دنیاوی سزاگانی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ کل چی واقع بشی واقع کی دن کی رد او بازی ور سر قید لگو لرایات کا آغا چی کلب واقع شی واقع کی دن کی رد دا قیامت دورزی پا نمونو کی یو نم دے الواقعا دیتا واقعا زکوئی چن قریب دا چدا واقع کی گی. امام قرطبی وی واقعا ورطا زکوئی چدا تقعو ان قریب دیر زرد چی واقع کی گی قیامت او یا واقعا ورطا پا دیتی بار وی چدا قیامت پرز بلویلوی خبری واقع شی مخل براش. اذا وقعت الواقعا کل چی واقعی بشی واقعی کی دن کی ورز لیس لی وقعتها نشته ده په واقع کې دود دی ورس کې دا کاذبتن وزن کله اسم فاعل او مفعول په معنا د مصدر راځي دیده کې مفسرین ویلي چې دا کاذبتن اسم فاعل له خو په معنا د مصدر ده په معنا د تکذیبون او د کذبون راځي لیس لوقعتها نشته ده د پار د واقع کې دود دی ورزه کاذبه صدروجن والے دیکھ ہے اس قسم دروجن والے نشته ناپوهان کته انکار کئ نو دا د غید حماقت او د جهالت او د ناپوهی نه خدا د قیامت په واقع کې دو کې اس قسم دروغ نشته لیس لوقعتها نشته ده د پار د واقع کې دو د دی ورزه کاذبتن اے کذبن و تکذیبن او باز ویلو چې دا کاذبتن په خپل معنا ده او دې کې دا صفت ده دی او موصوف محذوفه ده پارا یعنی نفسن کاذبا نشته ده په واقع کې دو د دی کې او نفس ته دروغ ویون کې حافظۃ الرافعه دا دواړه خبرونه دي او د دې هغه مبتدا محذوفه ده یعنی ای حافظتن هی رافعتن د قیامت رس چکل واقع شنو سبئی حافظتن خکتب را غرزون کی وی باز خلق لرا باز خلق بکتر و غرزیگی او ذلیل و رسوا بشی اسفل السافرین او جهنم تب وردن نشی او رافعتن دا واقعی کی دن کی ورز حافظتن کتب را غرزون کی وی زن خلق لرا او رافعہ پورتکون کی بوی باز خلق لرا دا بکلی اذا رجت الارض رجن کلچ با اجڑ کول شیداز مکا رجن پسخت اجڑ کول سرا مفعول مطلق دا تاکید دا پارده یعنی رجن شدیدن اذا رجت الارض او دا زلزلی توئی او حرکت توئی بعض مفسرین لکلی دا سے بد اعظم کا خوزی لک زانگو چ په معصوم خوزی خوزی اور خوزی با هر شی به بار رو غرزی دی د پاسه چ کم سدی غټول بتس نش اذا رجت الارض رجا کلا چ به اجڑ کول شیز مکا رجا پسخت اجڑ کول سرا او دا سے به اجڑ کیگی و بست الجبال بسا زری زری بکڑے شی غرونا بسن پا زری زری کے دو سرا لکد وریز پشان دا غرونا پا فضا کی بوالو زی و بست الجبالو زری زری بکڑے شی غرونا بسن پا زری زری کے دو سرا دا کلک لک غرونا چی سمر مضبوط تی فکانت حباءن نوی با دا غرونا حباءن آغا دودا منبسن الوزول شوی لکه سیلی راشی او سرنگی دوڑا الوزی نو دارنگی دا غرون بوا الوزی لکه مخی درتی رسولی تو آحا کیو گو رئی اللہ ددی ذکر کرو شپارسم پارے پاخر کی سورہ تو آحا کی اللہ ویلیو آیاتی کریم او گو رئی 105 نمبر یوسل پنزم نمبر آیات و گرئی دشپارس میں پاری سورہ طہٰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ اللہ وی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تَپُوس کَيْتَانَي حَبِيب دا خلق ببارد غرونو کی فَقُلْ وَرْتَوَّا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفَا وابلو زوی دیلر رب زما نصفن فالو زولو سرا فورز دا قیامت بغرو نوالو زی فیزرو هانو پری بزی دیلر قاعن صف صفا میدان صفا سترا لا تران بوینت فیها پدی کی عوجا ولا امتا نسخ کا توالے نس پور توالے ازمکب بالکل ہموارشی نن خو زنی زی کی ٹیٹا او حکتا دا نو زنی زی کی اوچتا دا دا با پورز دا قیامت طول هموارش او دا با دنبنش پیلی سرائی که دوی می سرابی ندا مسئلہ دا لمخ کی تفصیلا نذکر وا بعضی آیاتون ندا معلومیگی چه دا الوزول دا غرونو دا دوی مش پیلی سرابی وبست الجبال بسا زری زری بکڑیشی غرونا بسا پزری زری کی دو سرا رستو تلاروان دی اللہ سور مزمل کی وئی وکانت الجبال کثیبا مہیلا دا غرونا کلک لک بد نرمی شگ ڈیرئی جوڑی شی دا سے شگ چی ہوا سر بئیگی ولوزی نرم شگ بتی اللہ جوڑکی وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا زَرِ زَرِ بَكْرِشِ غُرُنَا پَزَرِ زَرِ كِي دُو سَرَا فَكَانَتْ هَبَاءً نُوِي بَدَا دُوْرَا مُنْبَثًا أَلُزُولِ شِوِي وَكُنْتُ مَوْيَئِ بَتَاسُ أَزْوَاجًا ثَلَاسَا ڈَلِ دْرِ دْرِ ڈَلِ بَدَ خَلْقُ جُوْرِشِ ټول مخلوق د آدم علیه السلام د دور نراوالی تر قیامت پوری چې څومره دي درې ډلې به جوړې شي فاصحاب المیمنه ته نخاوندان د خلاص والا ما اصحاب المیمنه سخیستا حال بوی د خاوندانو د خلاص وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ خَاوَنْدَانْ دُگِسْلَا سُوَالَا مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ سَبَدْ حَالْ بَوِيدْ خَاوَنْدَانُ دُگِسْلَا سُوَالَا دادوا ڈلی ذکر کی درے مرستو ذکر کئی او اصحاب المیمنتے اولی اصحاب المیمنہ ہوئی او اصحاب المشأمتے اولی اصحاب المشأمہ ہوئی وجه تسمیه د پارا غن اقوال علماء ذکر کړي غن اقوال علماء ذکر کړي چې دای ته داولې وای نو باز علماء ذکر کړي لکه امام قرطبی دې ده کې وای روح المانی ویلی امام قرطبی دې ده کې وای دارنګ ابن کثیر ذکر کړي چې را اصحاب المیمنه ورته ولې وای نو وجد تسمیه داغی گنی ذکر کری اصل کی روایات زید ابن اسلم رحمه اللہ وی چی اصحاب المیمنہ آغا کسانو لوی چی هم الذین اخیزو من شق آدم الائمن یوم اذن وی اصحاب المیمنہ آغا دی چی داد آدم علیہ السلام دخی طرف نراغست رشیو او اصحاب المشأمہ هاغدی چې دا د ګس طرف نه راغستل شي بعض روایاتو کې راغلی چې الله دا مخلوق پیدا کو نو یو موټه ته په خپل قدرت کامله ډکو او دا سخی طرف ته کوې دا د فارغ د جنت تینو دي تا اصحاب المیمنه وای بل موټه بل طرف لو غرزول شو نو هغه تا اصحاب المشأمہ وای یا وجه تسمیه دا اصحاب المیمن آغا سوک دی چی عمل نامه پا خلاص با ملاوشی اصحاب المشعمہ آغا دی چی عمل نامه پا گسلاس با ملاوشی بعضی ویلی اصحاب المیمن اصحاب الحسنات توئی دنیکو والاو تا او اصحاب المشعمہ گناہنو والاو توئی دا گناہنو والاو توئی دارنگی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا نبی علیہ السلام دا معراج حدیث تے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چه نبی علیہ السلام فرمائل فلما علون السماء الدنیا فإذا رجل عن یمینه اسودت وعن یساره اسودت قال فإذا نظر قبل یمینه ضحک وإذا نظر قبل شماله بکا قال فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح قال قلت یا جبریل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار مسلم شریف حدیث تیا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی چ نبی علیہ السلام وی کله چ اللہ ز معراج تبوتلم نو دیلم بنی اسمان ته چ کله ورختم نو ماو کتو چ سڑے ناس دے او دا غخی طرف ته خلق دے او گس طرف ته خلق دے نو چری خی طرف لو گوری نو خان دی او خوشالش نو چری گس طرف لو گوری اغا خلقلا نو پجڑاش یو خفشی نو ز جو ور رسیدم ناوی مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح مرحبا دی پنیک پیغمبر مرحبا دی پنیک بچی نما جبریل امین علیہ السلام توی دا سوک دے قال هذا آدم علیہ الصلات والسلام ویدا آدم علیہ السلام دے او داخی طرف تے چی دی دا گس او خی طرف تر دا غ بچی دی داخی طرف والا جنت والا دی او دا گس طرف والا اور والا دی نو کم گس طرف لے چکمو اغیتا وی اصحاب المشعمہ او چکم خی طرف تو اغیتا سوی اغیتا وی اصحاب المیمنہ پدی اعتبار سرا دیتا دغ وجہ تسمیہ دا فا اصحاب المیمنہ تی اللہ وی خاوندان دخی طرف ما اصحاب المیمنہ سخیست حال بی دخاوندانو دخی طرف و اصحاب المشعمتی او خاوندان د گس لاس گس طرف والا ما اصحاب المشعما سبد حال بوی د خاوندانو د گس طرف والسابقون السابقون د بازی پنیز بانی لا غنڈ مبتدا و دارست جملے اولائک المقربون خبر دے او بازی وی چنا سابقون اول مبتدا دا او دا سابقون ثانیه د دې خبر رہی نظام تا غنڈ جمله وا والسابقون اوڑوان لکی دن کی تابداری دا اللہ تا السابقون اوڑوان دی بوی پا مرتبہ و پا درجہ کے چه پا تابداری دا اللہ کے پیش پیش دے مخ کے مخ کے دے قربانی کی اول دے نو پا بدلہ کی بم اول وی دانا چی دنیا کی د دین په معاملہ کې رستو دے و اخیرت کی دے مخ کی وی دا اللہ دیر لوی دا عدل او دا انصاف فیصلے بی والسابقون السابقون رواندی کی دن کی تابداری دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تا السابقون رواندی بی پا بدلو پا درجو کی او دا دی بارکیم گنا قوالو چی دا سابقون سوک دی سابقون سوک دی نو باز روایات مرفوعو کی او بازی د صحابه او د تابعین په اقوالو کې د دې ذکر راغله او هغه اورېدو سره هغه اعمال سړې په ځان کې راولي کم چې د سابقین او اعمال وي دا خلق دي چې د ایمان او تابعداري تړ واندې شي او حق چې ورته معلوم شي نه پکې چوه چر نه کړي بس قبول کړي هغه قبول کړي او بازی لیکلي دا هغه صحابه کرامو چې دواړو قبلو ته مسکړي بیت المقدس تے مسکڑو او بیا بیت اللہ تم مسکڑو چاویلیو چے دی کے اغا سڑیم داخل لے چے دے دا ٹولو نمخ کی جماعت تزیو دا ٹولو نم پاخر کی روزی نام ٹولو کڑوان دے کنا گورا پنی کئی کڑوان دے خلق سوک دکان کے ناس تے سوک کور کے ناس تے ٹولو نمخ کی جماعت تے بیا خلقو سرعبتی دے دکانو دے لیکن دے دا ٹولو نم پاخر کی روزی او مسئلہ دغی خبرې ګډوډه کړې چې په تقدیر زمونږه پوره یقین دی چې یاره وای ټول نو رستو راشم نو غنی زیږ به ډیر شي او چې ټول نو مخ کې وزم نو غنی ډیر بشي الله چې سلی کلی هغه نه یو دانه سیوا کیږي نه سلی کلی الله بدر کوي اسباب به استعماله زکه عالم اسباب دے اسباب نه انکار کول دا به دینی د جایز او اسباب نه او اسباب بد اسباب په درجه کې او کله کې یقین او اعتماد په اسباب راشي نه دا ایمان ته نقصان رسوي باز وی دی دینه مراد هغه دی چې دا بکله jihad ته تل نټولو کې به مخ کې باز وی دی دینه مراد حضرت کعب رحم الله وای هم اهل القران والسابقون السابقون نه مراد اهل قران دی اهل قران هغه چاته وای چې دای د قران په علوم کې شپا او رز لګیاوی اختر یو مرفوع حدیث باز مفسرین ذکر کړي وید نبی علیہ السلام نہ د سابقین مبارک ته پوښ شو چې دا سوق دی وید هغه خلق دی چې حق ورته ورکه نو قبلایې چې چه دا حق مسلم نانا چه حق مال معلوم شو او بیا پا حق دا پارزان لحیلی ملی لٹن دا غا خلق دی چه حق ور تا ور کریشی نو قبلی او که دا حق تا پوز دیتیو کو نو حق بدر لبیانی نانا چه حق در نپٹن او دای دا خلقو دا پارا دا سی فیصلے کئی لکه زان دا پارا چکئی زان دا پارا چکئی اباد علماء یو خلی تجزیه کړي وای خلق درې قسمه لري یو هغه سړی د ابتا کر الخير فی حداثه سنه ثم دام علیه حتا خرج من الدنيا فهذا هو السابق درې قسمه خلق دی یو هغه سړی چې خیر ته ور منډ کی په کم عمرای کې عمر لا کم دی لیکن خیر ته منډ کی او بیا پدی کی لگیاو تردی چی دنیا نا لارو نداغا السابق رے والسابقون السابقون دوی ماغا سڑے دے چی داغی ابتدائی عمر گناہونو کی تیر شو دیر عمر پا غفلت کی تیر شو قسم متراجع بے توبتی ہی بے توبہ ویستا او اخیر عمر پا دن کی تیر شو نفہادا صاحب الیمین دا صحاب المیمنہ کی رے او درم کس ماغا سڑے دے چه دا آغا ابتدائی زندگی پا شر کے دا او بیا می شپ دے شر کے لگیا دے تردی چی دنیا نا لارو نو دا صاحب الشمال لے دا صاحب الشمال لے نو دری کسم خلق ذکر کر والسابقون السابقون اغلوان دی کی دن کی تابداری دا اللہ و دا اللہ رسول تا اغلوان دی بئی پا درجو پا بدلو کی بیا گو رئی او اللہ نا چی سوال کوئی اللہ لسگرانا دا زکه موږ د خپل اعمال او د خپل حیثیت په اعتبار سوال نکو بلکې د الله د فضل او د کرم په اعتبار سوال کو نو الله لوای چې الله موږ په خپل فضل او رحم په سابقینو کې وګرځي دې کې اکثر مفسرین دعا کړي چې الله په خپل رحم او کرم په خپل سخا الله موږ په سابقینو کې وګرځي ورنه د اخلاق او د اعمال او د قائد په اعتبار ډېر زیات ګران را بسم الله الرحمن الرحیم بیا سر نه ګورئ ازا وقعت الواقعا کلچ واقعی بشی واقعی کی دن کے ورز لیس لوقعتها کاذبا نشت دے دپارا دواقعی کی دو داغی صدر اغجنتیا خافزتن دا بخ کترا غرز ان کیوی دا قیامت باز خلق لرا رافعا اوزن خلق بپور تکی دا وکله اذا رجت الارض رجن کله چې بوجړه کولې شي زمکا رجن پس خوجړه کول سرا وبست الجبال بسا زری زری بکړې شي غرونا بسن فزری زری کېدو فکانت نوی بدا غرونا هبا ان دړه ممبسن الزول شوي وَكُنْتُمْ يَيْبَتَاسُوا أَزْوَاجًا ثَلَاثَا دَلِدْرِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ خَاوَنْدَانْ دُخِي طَرَفْ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ سَخَيْسْتَ حَالْ بَوِيدَ خَاوَنْدَانْ دُخِي طَرَفْ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ خَاوَنْدَانْ دُغَسْ طَرَفْ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ سَبَدْ حَالْ بَوِيدَ خَاوَنْدَانْ دُغَسْ طَرَفْ والسابقون السابقون راند کی دن کی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابدار ایتا السابقون راند بوی پا درجو پا بدلو کی اللہ مجھے اللہ رب العزت دا غدر